знойно, щоб дивізія велено, щоб ми з бою все тримає, вірної армії голову, щоб ми з бою все тримає, вірної армії голову, так і падіся знамена, тумачом вас є. Νομίζω ήταν τέτοια ώρα, περίπου. Ήμουν εκεί από κάτω. Πού? Βερολίνο 1945, έξω από το κατεστραμμένο Reichstag. Παίρνω ένα σύντροφο και ανεβαίνουμε πάνω με την κόκκινη σημαία και τη βάζουμε στην οροφή. Κερατά, εσύ σου να με τα δύο το ρολόγιο. Εγώ είχα πάρει δύο ρολόγια. Σαν σήμερα έγινε αυτό. Λίγα μέτρα πιο εκεί, στα υπόγεια της καγκελαρίας, αυτοκτονούσε ο Χίτλερ. Και η Εύα. Είμαι να σκάσω. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Μετά γίνανε τραγουδιστές όλοι αυτοί. Και ο Χίτλερ. Τη... Όχι. Χωροδία... Ο Χίτλερ στη γειτονιά των Αγγέλων μπορεί. Αλλά... Στον Αγγέλων πήγε και ο Χίτλερ. Τι γειτονιά είναι αυτή πια. Δεν ξέρω. Και οι Ρώσοι στρατιώτες μετά, το τραγούδι που ακούσαμε, γι' αυτό το βάλαμε. Το ότι οι στρατιώτες γίνανε μετά χωροδία, ό,τι. Ό,τι λέω εγώ το δέχεσαι. Μα δεν γίνανε. Ούτε Σιριζέοι ακροατές δεν τα κάνουν αυτά. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, θύμια είμαι κι εγώ ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Όποιος μιλήσει είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Καλά, δεν κακό είναι. Ζεσουή ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, ό,τι τι. Δεν ντροπή. Εντάξει. Όταν θα σας σώσουμε, ναι. Να κάνεις μετά τις γραφικότητες σου, τις λυκοφιλίες να δω ναι, να καταγγέλεις. Τις λυκοσυμμαχίες. Λυκοσυμμαχίες. Άλλο λυκοφιλία, άλλο λυκοσυμμαχία. Λοιπόν, έτσι σας καλωσορίσαμε. Είναι ιστορική μέρα. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα σχεδόν έχουμε μια επέτειο. Λογικό είναι με τόσα που έχουν συμβεί στον πλανήτη και κυρίως αυτή τη χώρα. Η σημερινή όμως έχει αυτή την βαρύτητα. Η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στην οροφή του Reichstag. Την ξέρετε όλη την φωτογραφία, την εικόνα, έχει γίνει σύμβολο. Και λίγες μέρες μετά μπήκε, έγινε επισήμως η παράδοση του Βερολίνου και της Γερμανίας προς το Ζούκοφ και τους Ρώσους. Έχει κυκλοφορήσει και με μαυροκόκκινη σημαία η ίδια φωτογραφία. Καλά, στη φωτογραφία μπορεί να βάλεις και μαργαριτούλες. Μπορείς να βάλεις και ό,τι θες. Ναι, η στιγμή είναι μία. Από εκεί και πέρα έχει εκδοχές. Αλίμονο, δεν είναι ωραίο είναι αυτό ο καθένας. Η στιγμή είχε σφυροδρέπανο. Δεν έχει. Είχε μαύρο κόκκινο. Μην εκεί. Λες τέτοια, σοκαριζόμαστε. Εκεί. Μα είχε κόσμος. Τέτοιο. Μα σοκάρεται ο κόσμος, μην τα λες. Ο κόσμος... Πες ότι ήταν απλά κόκκινη. Ο κόσμος σοκάρεται με ένα σφυροδρέπανο μόνο. Δεν όχι. Νομίζω. Δεν νομίζω. Εδώ γίνονται άλλα και άλλα και δεν σοκάρεται ο κόσμος. Θα σοκαριστεί τώρα με το σφυροδρέπανο. Θα σου πω πως με τι θα έπρεπε να σοκαριστεί ο κόσμος. Χθες βγήκαν δύο δημοσκοπήσεις. Μία στον Α, στη Στάι και άλλη στο Μέγκα από το Δελτίο. Ξεκινήσαν μέχρι το βράδυ το πήγανε. Θέλει ο κόσμος Ευρώπη. Και Ευρώ. Θέλει Ευρώπη, πάση θυσία. Τα έλεγε ο Θοδωρικάκης. Και οι Σιριζέοι, όχι μόνο ο κόσμος. Εννοείται, και τι είναι οι Σιριζέοι. Όχι, λέω. Τι είναι οι Σιριζέοι, δεν κατάλαβα. Και αυτή το μισό κουκουέ. Ναι, ναι. Ευρώ. Τι, μα, δεν θέλουμε Ευρώ. Ναι, λέω. Μα είσαι καλά. Δεν περνάμε ωραία με στο Ευρώ. Περνάμε ωραία. Ναι, ωραία, γιατί να μην. Όλο ο κόσμος θέλει. Γιατί δεν περνούσαμε ωραία με τη δραχμή. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Νομίζω όχι τόσο ωραία. Όχι τόσο ωραία. Δεν είχε τέτοια περιπέτεια. Δεν είχε μονοτονία. Βαρετό. Ναι, έκανες μια υποτίμηση, σωζόμασταν πάλι. Ναι, δεν ήταν. Ξενέρωτα. Ναι. Να ακούσουμε όμως πώς θα παρουσίασε ο Θοδωρικάκος, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση στο πάση θυσία, αν δεχόμαστε. Εγώ δεν βλέπω κόσμο γύρω που θέλει την Ευρώπη, δεν θέλει να ρίξει, θέλει τον Τζίπρα, ωραία, όλα αυτά σωστά. Άνθρωπο όμως που να έχει πει πάση θυσία θέλω να μείνω στο Ευρώ, εγώ δεν έχω δει κανένα. Δεν πιστεύω να εννοείς ότι οι δημοσκοπήσεις των καναλιών γίνονται με θέση, οι ερωτήσεις γίνονται μα, με θέση. Τι δημοσκόπηση περιμένω, δεν βλέπω την κατάντια του κόσμου. Σιγά μην καθρέφτης είναι. Απλά αυτό το πάση θυσία, δηλαδή όταν σου λένε την ερώτηση πάση θυσία, δεν σταματάς λίγο, λες κατευθείαν ναι. 70% ναι, πάση θυσία. Και αν το πάση θυσία είναι σαν να σκόψει το κεφάλι. Το δημοσκόπο θα στο λύσει. Κύριε, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Πείτε ένα ναι ή ένα σωστό όχι. Σωστό αυτό, σωστό. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν βλέπω να το λύνει κι ο άλλος. Και κυρίως ο κόσμος που απαντάει. η μεγάλη πλειοψηφία, 3 στους 4, 75,6% θεωρεί ότι πρέπει πάση θυσία. Μπράβο! Να μείνουμε στην Ευρωζώνη, ενώ με αυτό διαφωνεί το 22,8%. Και εδώ έχει την αξία του να δούμε οι ίδιοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τι πιστεύουν σε αυτή την ερώτηση. 2 στους 3 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 66,2% πιστεύουν και εκείνοι ότι πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Πάση ενώ... θυσία παραμονή. Πάση θυσία. Μπράβο! Πάση θυσία με ό,τι σημαίνει αυτό αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο τέλος της προσπάθειας να υπάρξει αυτή η πρώτη τουλάχιστον συμφωνία. Πάση θυσία. Πάση θυσία παραμένω, οπότε τα βλέπει αυτά η κυβέρνηση. Όχι έναν, 5 μνημόνια θα έφερνα εγώ. Άρα είναι αποφασισμένος ο κόσμος προκύπτει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αν κάτι είναι ο ελληνικός λαός. Ευρώ. Αν κάτι είναι ο ελληνικός λαός, είναι αυτό ακριβώς. Και αν δεν είναι τέτοιο ποσοστό, σίγουρα είναι η πλειοψηφία πάση θυσία ευρώ, μέσα στο ευρώ έτσι κι αλλιώς. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά, μια χαρά είναι. Θα έρθει και η συμφωνία κάποια στιγμή. Θα έχει κάτι επώδυνα, κάτι φόρους έκτακτους. Εντάξει, τώρα αυτά έχουν προϋπολογιστεί αυτά. Έχουν προϋπολογιστεί και πρέπει να ψηλά. Αλλά και με το πάση θυσία. Εφόσον θέλει, αλλά δεν βγήκε μόνο αυτό το συμπέρασμα. Και με το ευρώ γιατί... καλύτερα, όπως λέει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Το έλεγε από τότε, ναι. Κάτι ήξερε. Για πες. Η δημοσκόπηση είναι αυτή που είναι. Οι αναγνώσεις των δημοσιογράφων έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας εξέπληξε ο Ευαγγελάτος χθες, ο οποίος έκανε τη δική του ανάγνωση για όλα αυτά που έδειχνε η δημοσκόπηση και πού ακριβώς κατέληξε, αλλά και με ποιο τρόπο κατέληγε ο Ευαγγελάτος. Το σαφές μήνυμα των πολιτών είναι πάρ το πάνω σου. Το λέω πολύ απλά, έτσι όπως τουλάχιστον το διαβάζω. Σε εμπιστευόμαστε, εξακολουθούμε να σου έχουμε εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια πτώση, διαπιστώνεται από τα συγκριτικά στοιχεία για την αποδοχή της κυβέρνησης, αλλά οι πολίτες στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Του λένε λοιπόν, κάνε συμφωνία, κάνε την καλύτερη δυνατή συμφωνία που μπορείς. Και αυτή τη συμφωνία μην τη θέσεις ούτε σε δημοψήφισμα, ούτε σε εκλογές, ούτε σε τίποτα. Όπως ακριβώς διατυπώθηκε η ερώτηση, η ερμηνεία. Έχεις δει εσύ κανένα τέτοιον. Δηλαδή να σε ρωτήσουν, εντάξει, εμπιστεύεσαι τον Τσίπρα, ψηφίστηκε, αυτός κάνει διαπραγμάτευση, να δούμε αν είναι διαπραγμάτευση πρώτον και δεύτερον τι θα καταλήξει και πού θα καταλήξει. Ωραίο όλο αυτό, εντάξει. Αν σου πούνε θες να το εγκρίνεις. Σου λες όχι. Όχι, δεν θέλω. Ο Τσίπρα, δεν θέλω. Μη μου βάζετε κάλπη. Δεν θέλω να βλέπω κάτι. Δεν θέλω δημοκρατία τέτοιου τύπου. Δεν θέλω. Μακριά. Τώρα μακριά. Ψηφίσαμε σε 4 χρόνια πάλι. Με αυτόν τον τρόπο δεν το είπε. Είχε μια υπερβολική στήριξη. Προς τον Τσίπρα, μόνο τον Τσίπρα όμως. Γίνεται, παιδί μου, δεν ανησυχείς, δεν καταλαβαίνω αυτά τα και κανάλια. Και καλά μας να τα λέει ο Βαγγελάτος. Τα είπε και ο Θεοδωρικάκος. Για να δούμε και την επόμενη κάρτα που είναι επίσης σημαντική. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους ή πρέπει να οδηγηθούμε σε ρήξη. Εδώ νομίζω ότι είναι και η απάντηση σε αυτό που υπενήχθηκα προηγουμένως. 8 στους 10, 78,1% ζητούν να υπάρξει συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Και είναι μόλις 17,9% το ποσοστό που λέει ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε ρήξη, ενώ 4% δεν απαντά. Άρα οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτήν την συμφωνία και να μην οδηγηθούμε σε ρήξη. Άρα δεν χρειάζεται το δημοψήφισμα, δεν χρειάζονται εκλογές. Άρα, τέλος. Άρα. Τέλειωσαμε. Καλός είναι ο λαός. Χρήσιμο τον λες. Άχρηστο δεν τον λες. Αλλά κάτι στην άκρη τώρα τα αναθέσαμε σε έναν και από εκεί πέρα θα τα βγάλει σε πέρα. Το είπε σωστό. Και ο Θεοδωρικάκος. Ποιο είναι το σωστό. Το σωστό δεν είναι ο δημοσιογράφος να παίρνει γραμμή από τη δημοσκόπηση. Άρα από το λαό τι θέλει ο λαός, από εκεί θα πάρω γραμμή. Από τη δημοσκόπηση. Που τους έχει δώσει γραμμή, το αφεντικό μου βέβαια. Κύριε αλλά τέλος πάντων. Α, όχι. Αν πριν ένα χρόνο έβγαινε μια δημοσκόπηση πάλι στο Μέγκα, έχουν βγει 15 δημοσκοπήσεις στο Μέγκα επί Σαμαρά και περίπου. Λέγανε, διαχωρίζανε καταρχήν όλες οι δημοσκοπήσεις και οι αναλύσεις μετά το πρωθυπουργικό γραφείο. Περιβάλλον από το κόμμα. Το έχουμε ζήσει αυτό, οι κύκλοι του Μαξίμου. Ναι, ναι, μπλε, πράσινη, κόκκινη και τώρα ρόζε, ό,τι είναι. Διαχωρίζουμε αυτό. Ξεχωρίζουμε τον Πρωθυπουργό, είναι θεότητα από όλα αυτά που γίνονται από κάτω. Εδώ τώρα έχουμε λίγο παραπάνω και γίνεται με κόκκινη. Συγγνώμη, με ρόζ κυβέρνηση. Δεν γίνεται με τις προηγούμενες, αλλά και κόκκινη. Πες και κόκκινη έτσι κι αλλιώς. Τελικά παίζουν το παιχνίδι του Σαμαρά της αριστερής παρένθεσης ή στηρίζουν Τσίπρα. Δηλαδή δεν έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω, δηλαδή βλέπω το κανάλι. Εμείς να αποφασίσουν. Αυτά, ναι, μπορεί να είναι σε μια μετάβαση και το κανάλι μπορεί. Το ίδιο. Το ναι. Κάθε ένα. Βλέπω και τα εξώφυλλα των εφημερίδων. Δεν είναι μια εποχή παρένθεση στη σκέψη μας έτσι κι αλλιώς. Περνάμε. Θα κριθούν όλα με τη συμφωνία που θα φέρει σε λίγες μέρες. Αυτό θα είναι ένα σταθμός για να κλείσει αυτό το τρίμηνο. Τι είναι, τετράμηνο, τι θα είναι. Που όπως είπες, θα φτιάξει η συμφωνία, θα έχει και λεφτά μέσα. Να μας δώσουν. Ναι, ναι, ναι. Παραδάκι που έλεγε. Πριν, ο Μπαλάφας στην ΚΑΤ. Την έστειλε με αυτά τα ωραία που έλεγε. Δεν πήραμε το παραδάκι. Άλλα εντάλλον. Λοιπόν. Τα είπε ο Θεοδωρικάκος, αλλά τα είχε πει ο Ευαγγελάτος πριν, αλλά τον έτρωγε τον Ευαγγελάτο, γιατί στα παράθυρα υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ναι. Ποιος θα πει πιο σωστά, με πάθος, αυτό που πρέπει να υποθεί. Το ξανά είπε μετά ο Ευαγγελάτος. Το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος, αυτό που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έριξε στο τραπέζι, δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνη. Όχι, δεν συγκινεί ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε οι εκλογές. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Επιμένω, το μήνυμα είναι σαφές. Πάρ το πάνω σου, Πρωθυπουργέ, κάνε τη συμφωνία. Οπωσδήποτε να μείνουμε στο ευρώ και δεν χρειάζεται να την κρίνει κανείς. Δεν χρειάζεται να την επικυρώσει κανείς. Κάν το και προχώρα. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε το λαό σε αυτή τη φάση. Δεν χρειάζεται. Μην τον βάλουμε, γιατί ξέρεις τι, καμιά φορά κάλπη είναι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα δοθούν βέβαια οι γραμμές, θα πέσουν οι εκβιασμοί, αλλά καμιά φορά. Μια κάλπη... συνέπεια την κρατάει το κανάλι. Το δεν θέλουμε το λαό πάντα τον έλεγε. Αυτό το έλεγε. Ναι, δεν, ναι. Δεν το έλεγε. Το έχει. Όχι, τον θέλουμε να πληρώνει. Ναι, ναι, εντάξει. Εκεί μόνο, σε αυτή τη διαδικασία. Διόδια καταρχήν και μετά ό,τι άλλο μπορεί. Αλλά στις, αυτό όχι μόνο το κανάλι και ο Τσίπρας το θέλει. Αυτό. Όχι μόνο ο Τσίπρας θέλει. Ναι, κυρίως. Ό,τι άλλο μπορείτε, δώστε και κανένα διόδιο. Τουλάχιστον. Και νομίζω με αυτό που πέρασαν και στη Βουλή είναι ναι, τα διόδια. Και επειδή υποτίθεται θα φέρνανε κατάργηση των διοδίων, δεν θα καταργηθούν τελικά. Όχι τελικά. Το έχουμε αφήσει από την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Το αναπάντητο, Δεν θα καταργηθεί. Όχι. Δεν θα καταργηθούν, όχι. Να πληρώσουν αυτοί που οι παραβάτες τιμή τουλάχιστον. Ούτε αυτό. Να πληρώσουν που το είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δεν το ψήφισε. Όχι, άλλο είχε γίνει. Α, τι είχε γίνει, για πες. Νομίζω μια αρχική δέσμευση ήταν θα καταργήσουμε τα διόδια όλα πρώτον. Ναι. Έτσι λέγανε, τι να κάνω έτσι, εγώ. Έτσι θυμάμαι και εγώ. Και τα πιστεύαν και κάποιοι. Δεύτερον, θα αθωωθούν όλοι όσοι είχαν κάνει τότε καταλήψεις και τα λοιπά, θυμάσαι. Ναι. Και όσοι δεν είχαν πληρώσει και διώκονται, θα αρθεί η δίωξη. Με ωραία. Κάποιο τρόπο. Και δεν τα ψηφίσατε αυτά. Όχι, τα έφερε ξανά. Τα έφερε και τι έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το μόνο από όλα αυτά που ψήφισε είναι οι διαδηλωτές. Να αθώθουν οι διαδηλωτές. Αυτοί που δεν είχαν πληρώσει και περνάγανε με τα Ιουίου, θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν. Τα διόδια δεν καταργούνται. Μήπως το 15 μόνο θα πληρώσουν που δεν προλαβαίνουν να τα αλλάξουν γιατί έχει προϋπολογιστεί ότι θα πληρώσουν και είχαν υπολογίσει τα πάντα. Ο καλύτερο όλων είναι ο Φλαμπουράρη. Τον έβλεπα χθε και λέει ο Έμφυα, λέει το θα πληρώσουμε και το 15. Τι είναι, λέει 6 μήνες. Ναι, αλλά δεν είναι 6 μήνες για να τελειώσει το 15, ναι. Όχι, 6-7, πόσοι μήνες είναι. Αλλά αν, όταν λέμε πληρώνω έμφυα του 15, σημαίνει μέχρι του χρόνου τον Μάιο θα ξαναπληρώνουμε έμφυα, αν είναι πάλι στις ίδιες δόσεις και τα λοιπά. Δεν είπε αυτό. Δεν είναι, αυτό είπε. Ναι, αλλά του 15, αφορά το 15 όμως που έχει προϋπολογιστεί, ναι. Στο καινούργιο προϋπολογισμό δεν θα βάλουμε. Ναι. Και ζήτησε και ο Σταθάκης χθες την τώρα, λέει εντάξει, μπορεί να μας δώσετε ένα εξάμηνο. Έλεος. Το δίνουμε εξάμηνο. Εξάχρονο. Όπως είπε και ο Φλαμπουράρης, 4 και άλλα 4 χρόνια θα βγούμε μετά, 8. Καλά είναι. Ο Φλαμπουράρης είναι καλύτερος όλων. Έχει μια την σοφία της ηλικίας ή την αποστασιοποίηση μάλλον της ηλικίας. Του έχει κάτσει και ένας ρόλος, τους βλέπει όλοι σαν παιδιά. Έχει ένα κύρος. Εντάξει, μες στο κόμμα εκεί, γιατί κρίνεται κάποιος από αυτά που λέει. Αλλά είναι τόσο χαλαρός με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει. Εγώ λέει, αν μπορούσα, θα τους έδινα διαβατήρια για τους μετανάστες, πρόσφυγες, να φύγουν. Αν μπορούσα. Σαν να μιλάμε σε ένα καφενείο, είναι ωραίοι αυτοί οι διάλογοι. Το Σταθάκι πρέπει να δεις χθες. Δεν είδες Τάι, μάλλον. Είδες Μέγα. Εγώ είδα Τάι. Είδα και ναι, ο Σταθάκης είναι παντέ. Να ενημερωνόταν λίγο ο Σταθάκης πριν πάει στη συνέντευξη. Γιατί τον πήρε λίγο φαλάκι τώρα. Ξεφτύλα. 36% πρόθεση ψήφου θα ξαναψηφίσουν. Σωστό, 15% διαφορά. Δεν τα κοιτάει αυτά. Εμείς τα κοιτάμε μόνο. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Νιώθει αξιοπρεπής. Μισή απάντηση δεν έδωσε. Νιώθει αξιοπρεπής. Μισή απάντηση, όχι ολόκληρη. Δεν θέλει κανείς απάντηση. Τέλειωσε. Εσύ και εγώ θέλουμε και κάποιοι που τα ψάχνουμε. Κομπλεξική, γραφική, μονότονη. Τέλος. Που εμείς το κάνουμε και για δουλειά. Άντε, πες, παίρνουμε και μια αμοιβή για όλο αυτό. Δεν θέλει κανείς απάντηση. Δεν τον ενδιαφέρει απάντηση στον κόσμο. Mm. Ούτε καν ερώτηση θέτει στον εαυτό του. Τίποτα. Σε μια νιρβάνα πάμε και περιμένουμε την συμφωνία. Αυτό είναι αριστερά και αυτό είναι και κόσμος σε αριστερά. Ο Πάκης. Ο φίλος σου. Ο Πάκης. Βγαίνει και λέει θα υπερβώ τα όρια μου. Ο μόνος τι που έκανε. Έχει βγει να... Είπε θα υπερβώ. Άμα χρειαστεί. Είπε, θα κάνει. Δεν είπε όχι. Α. Μόνο ο ελληνικός λαός δεν υπερβαίνει όρια. Εκεί κανονικά. Παραμένουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε. Όλα είναι μια χαρά. Μέχρι και ο Πάκης. Και ο Πάκης. Ακόμη και ο Πάκης είπε θα υπερβώ όρια. Λόγια. Δεν έχει σημασία. Ναι. Ούτε λόγια ο λαός. Περιμένει με το τηλεκοντρόλ να δει τι ώρα θα βγει ο Βαρουφάκης και θα πει. Τι? Ο επόμενος οχετός εννοούσε. Εντάξει, ναι. Δεν το πήγαν στο Βαρουφάκι, από το κανάλι. Ναι, ενώ ναι, το μισοχετό ναι, σπόρεθα... Τα μπερδεύει όμω και δημιουργούνται παρεξηγήσει. Δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσει, μην γίνει καμία τέτοια παρεξήγηση και οι σύντροφοι εκεί από τα Εξάρχεια του γυρίσει το μάτι πάλι. Και... Οι σύντροφοι από τα Εξάρχεια είχαν ένα τράνταχτο επιχείρημα. Ποιο? Είσαι πολιτικό, δεν πρέπει να έρχεσαι εδώ. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Παρετήσου και έλα. Δεν είναι και λίγο. Ναι, αλλά. Σαν επιχείρημα, αλλά ναι. Επιχείρημα το λες. Δεν ξέρω τώρα τι είχε παραγγείλει και αυτό και προκάλεσε. Με αυτά τα δίθεν και τι βλακίε πάνε και τρώνε. Ναι, σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο. Είδες για να μην πηγαίνει να τρώει με τους εταίρους. Αυτά παθαίνεις όταν πας με αυτούς που περνάς καλά. Ξέρεις ποιο είναι το συμπέρασμα. Τι? Πουθενά δεν μπορεί να φάει ο Βαρουφάκης. Δεν τρώει τελικά ο Βαρουφάκης. Εδώ τον κυνηγάνε. Να τρως μάνα μου. Έξω τον κυνηγάνε. Τι θα γίνει όμως. Να του κάνει κάτι ή να φάει. Θα πέσει παιδί με τα πόδια του να τρώει. Λοιπόν, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Με αυτά τα βαρύ σήμαντα συμπεράσματα νομίζω. Είναι εισάξια με αυτά που βγαίνουν σε άλλες εκπομπές. Σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, λογικό είναι. Βγάζουμε κι εμείς συμπεράσματα άκρως πολιτικά. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Το mail το ξέρετε. Όποιος θέλει να στείλει κάτι να το δούμε. studio@papakirialfm.gr και το μήνυμα. SMS δηλαδή, όποιος θέλει να στείλει. Θα γράψετε real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μία έκκληση να κάνουμε όπως είχε κάνει την άλλη φορά θα πάει ο κόσμος να δώσει τον οβολό του για να μπορεί να συνεχίσουμε με αξιοπρέπεια. Έκτακτης φορά, έκτακτης φορά το λέω αυτό. Είπα έκκληση όπως έγινε την άλλη φορά, θυμόσαστε, όταν έκανε ο Πρωθυπουργός την έκκληση να πάνε να πληρώσουν την τελευταία, πήγαν όλοι τρέχα, πήγαινοντας, γιατί καταλαβαίνουν ότι έχουν μια κυβέρνηση η οποία όλα αυτά που κάνει τα κάνει για αυτούς, για το λαό. Πήγαν όλοι τρέχοντας, πήγε να πει, αλλά δεν το είπε πηγαίνοντας μετά. Πήγαν όλοι πηγαίνοντας, αλλά το τρέχει εκεί, μας άρεσε και το ξαναβάλαμε. Είναι ο κύριος Φλαμπουράρης. Χτες τρέχαμε όλοι να πληρώσουμε. Μην ξανακάνει έκκληση ο Τσίπρας, γιατί θα πάμε ξανά τρέχοντας. Και κυρίως αυτοί που δεν έχουν. Το είχε πει και η Βαλαβάνη, το είχε πει και ο ίδιος ο Τσίπρας. Πόσο μάλλον αυτοί που έχουν. Ωραία είναι όλα αυτά. Να πληρώνουμε. Όχι, να τρέχουμε για να πληρώσουμε. Πάση θυσία στο ευρώ. Τρέχεις να πληρώσεις σύμφωνα με αυτά που λέω φράγκο. Εντάξει, τι περιμένεις, 100 μέρες διακυβέρνησης να γίνει. Όχι. Σιγά-σιγά. Δεν με νοιάζει καθόλου, έχω στο μυαλό μου καθόλου την κυβέρνηση. Τον κόσμο από κάτω. Που ακούει έναν υπουργό να του λέει, ξέρεις, έτσι και κάνει έκκληση ο Πρωθυπουργός, θα πας τρέχοντας να πληρώσεις, έχεις δεν έχεις. Επειδή πηγαίναμε τρέχοντας και με τους προηγούμενους, περίπου τρέχοντας. Απ' την άλλη, 60% πάση θυσία ευρώ. Νιώθεις υπερήφανος μέρα που είναι σήμερα. Δεν νιώθεις μια αισιοδοξία. Καλά, το σύμφωνα μέλλον με μια δημοσκόπηση που έδειξε ένα κανάλι. Και σύμφωνα με την άλλη που έδειξε το άλλο κανάλι. Και το άλλο κανάλι. Και περίπου έτσι γίνονται. Γιατί ναι, εντάξει, αλλά όχι να αμφισβητούμε τη μία της δημοσκοπήσης στην άλλη, δεχόμαστε το 65. Όχι, ισχύει το 65. Πώς ισχύει το 65 στην κοινωνία, ισχύει ακριβώς. Α, ναι, όλοι ψηθήκαμε, τώρα πάμε να πληρώσουμε. Γιατί βλέπεις καμιά διάθεση, θέλω ρήξη. Έχει συζητήσει με κόσμο. Βράζει ο κόσμος. Τι κάνει. Βράζει ο κόσμος. Ψάχνει να βρει το τηλεκοντρόλ. Στο ένα. Ψάχνει να βρει το τηλεκοντρόλ. Εκεί είναι το βράσιμο. Μη του πάρει το τηλεκοντρόλ. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Ζάβαλος στο Twitter. Ζάβαλος. Η ελληνοφρένεια, έτσι, ναι, Ζάβαλος. Η ελληνοφρένεια ξεκίνησε σήμερα με ονείροξη του Θύμιου και πολλών εξημών. Με ήττα το εξημών, το ημών. Όχι, δεν ήταν ονείροξη. Ονείροξη είναι για κάτι που δεν έχει συμβεί. Αυτό ήταν ένα γεγονός που έχει συμβεί. Την εικόνα μεταφέραμε μέσα από το τραγούδι. Ονείροξη είναι το επιθυμητό ή κάτι που θες να γίνει, που δεν έχει γίνει κτλ. Καλημέρα. Έχει γίνει αυτό. Ναι, ένας φίλος εδώ. Καλημέρα από Ho Chi Minh από το Βιετνάμ. Ναι. Σήμερα εδώ γιορτάζουμε 40 χρόνια την πτώση της Σαϊγκόν και το τέλος του πολέμου. Είχα πολύ καιρό να σας ακούσω. Αυτή την ώρα παίρνω το γιο μου. Μα από πού μας παίρνουν? Από τον παιδικό σταθμό. Σας ακούν κονσέρβα αργά το βράδυ. Ωραία. Πιάνουμε και Βιετνάμ. Ναι, με καλή φάση. Στη Μαλακάσα χάνεται λίγο το σήμα. Αλλά Βιετνάμ και άμα περάσει τη Μαλακάσα, βγεις μετά ανοιχτά για Βιετνάμ. Ναι. Ακούς κανονικά. Ναι. Από Καπαδοκία και κάτω ανοίγει. Και θέλω να αποκαλύψω και ένα new love in town. Ναι, ποιο είναι αυτό? Επικοινώνησα χθες με την Ελιστάη την ώρα που είχε την εκπομπή της. Δεν μας προειδοποίησες. Γιατί? Οδηγάει κόσμος. Α, χιλιάδια γίνονται. Είχε την εκπομπή και εντάξει, είχαμε και εμείς κάποια γυρίσματα εκείνη την ώρα. Ήμουν και εγώ στο κτίριο και της γράφω: Έλλη, δώσε break. Στο Twitter. Δώσε break, θα σε περιμένω στο πλατό της Μενεγάκη. Θα φοράω καλτσόν λευκό και μυρτό λεμόνι. Καλησπέρα. Το γνωστό, καλησπέρα. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό. Άντε, εγώ είμαι ο άρρωστος, ο ανώμαλος, ο λίγουρας. Όχι, δεν σε λέει κανείς έτσι. Λέω κάπου. Όχι. Για τις κακές τις γλώσσες, Θύμιο. Ναι. Ανταποκρίθηκε. Το καλησπέρα πιάνει. Άρα, σύντροφοι. Ναι. Έλα ντυμένος τσολιάς, εγώ θα ντυθώ καραγκούνα. Τώρα όμως το στείλω. Τώρα μου το στείλω πριν από λίγο. Άργησε λίγο. Η εικόνα είναι πολύ ωραία. Θα ξαναπάω στο πλατό της Μενεγάκη σε λίγο. Έχουμε παλιγύρισμα, θα είμαι εκεί δίπλα. Ραντεβού. Να πω την αλήθεια βέβαια. Στο ίδιο πλατό γυρίζουμε με την Ελιστάη. Η εκπομπή. Η δικιά μας εκπομπή. Μάλιστα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το νέο, όπως το πες, η νέα New Love in Town. New Love in Town. Και απαντάει και ένας φίλος να μην φοράτε τίποτα. Λιτός βίος. Μ' αρέσει και αυτή η οψιόν. Ναι. Καλές είναι όλες οι οψιόν. Χθες οι δημοσκοπήσεις είχαν και κάτι προθέσεις ψήφου. 36% ΣΥΡΙΖΑ, 22% Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι λίγο τσιμπημένη η Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι, δεν ισχύουν αυτά των δημοσκοπήσεων. Το Πασόκ 2,5, το δακαλά. Τι σημασία έχει. Όχι, το Πασόκ. Πασόκ είναι, το Πασόκ υπάρχει. Ναι, είναι, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το Πασόκ. Τι θες το Πασόκ. Το κανονικό Πασόκ, ναι, έχει 0. Το πραγματικό Πασόκ έχει 36%. Mm-hmm. Βγάλε το 3 το προηγούμενο, 33%. Είναι Πασόκ. Γιατί βλέπεις καμιά διαφορά. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, αφού συμφωνήσαμε και σε αυτό. Όμως δεν είναι έτσι. Α, τι είναι. Αμφισβητούμε τη δημοσκόπηση. Άντε. Και δεν την αμφισβητούμε εμείς. Ποιος? Την αμφισβητεί ένας έγκυρος αναλύτης. Θέλω όμως λίγο την προσοχή σας. Θέλω να καταλάβετε λίγο το τι έγινε. Πες ότι μπαίνουμε σε μία μικρή μηχανή του χρόνου. Ότι είχε εφευρεθεί η μηχανή του χρόνου. Καλά, άμα υπήρχε μηχανή του χρόνου θα λύνουμε πολλά προβλήματα, ε. Σίγουρα θα γινάγαμε στις 25 Ιανουαρίου, θα ψηφίσαμε διαφορετικά πια πιστεύω, το έχουμε καταλάβει. Ας να λένε δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις μας και λίγο εγωιστές και θέλουμε να παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Αν μπορούσε να γίνει πιστό χρόνο, είμαι βέβαιος και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας στον κάλπη Σαμαρά θα ψήφιζε. Αυτό ακριβώς. Τα ψήφιζαν όλοι Σαμαρά. Και εμείς εδώ κανονικά, τέτοιο πρωθυπουργό. Γιατί αν περιμένουμε να κλείσει η αριστερή παρένθεση, περιμένουμε για να ξαναψηφίσουμε Σαμαρά. Αυτό βέβαια, με δηλαδή, αντίστροφο. Αν μια επιλογή αν έχουμε μετά, είναι πάλι Σαμαρά. Ήταν τόσο ωραία η πρωθυπουργία Σαμαρά, ναι. Πραγματικά δηλαδή. Τόσο. Έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει δεξιούς πρωθυπουργούς από το 1975 και μετά. Ζήσαμε και ακροδεξιό. Αυτό. Ο Σαμαράς ήταν ό,τι καλύτερο και όλο αυτό το δίχρονο ήταν πραγματικά ένα μεγάλο σχολείο για πάρα πολύ κόσμο. Η Χρυσή Αυγή κατά του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι γίνεται. Γιατί, τι συνέβη. Κάτι. Ο Κασιδιάρης εκεί έκανε κάτι δηλώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα και αυτά. Είναι εκτός γραμμής από τον πρόεδρό του. Δηλώσεις περιστηλίου. Μην δίνεις μεγάλη σημασία. Αλλού παίζονται. Στους άλλους χώρους του κοινοβουλίου γίνονται οι διεργασίες οι σοβαρές. Πέρασε και ο νόμος για την ΕΡΤ. Θα ξεκινήσει καινούρια. ΕΡΤ, περιμένουμε πότε, πώς και τα λοιπά. Τις εκπομπές της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Α, δεν έχει την ΕΡΤ τέτοια. Στη Βουλή είναι. Στην ΕΡΤ, δεν ξέρω αν θα έχει την ΕΡΤ. Στη Βουλή έχει σίγουρα όμως. Ο Τσοπανάκος θα ξαναπέζει σας σήμερα. Φαντάζομαι αν έχουμε. Ουρουρου, βοήθεια! Όχι. Αυτό μπερδεύει κανάλια, διαδικασίες. Στην ΕΡΤ ήταν και αυτό, γιατί. Στην ΕΡΤ χωρίς Τσοπανάκου. Είχε εισηγήσει ο Τσοπανάκος. Άλλη καραγκούνα εκεί τα έλεγε αυτά. Θα ήταν η ορχήστρα της ΕΡΤ θα έφυγε. Δεν ξέρω αυτό νομίζω γιατί είχε παίξει και στη διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε... Επίσης μπορεί να τύχει καμιά φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου να περάσει το κτίριο με την είσοδο. Πώς θα μπει έτσι, χωρίς μια ορχήστρα. Θα τα δούμε. Να παίζουν τα μουσικά, να είναι μόνιμα στατικά εκεί στη Μαραθώνος, με το περνάει η Ζωή. Σε κατευθείαν. Στη ζωή. Ο παπάς. Ο παπάς δεν θέλει τέτοια. Δεν θέλει τέτοια, αλλά... τέτοια δείγματα. Έχει δει τέτοια δείγματα, όλον τον παπά έχει ένα κόλλημα. Δεν θα μείνει και με τίποτα στην ιστορία ο Σίμος και δίκοβλο, παιδί μου. 70% αύξησε. Το είπε. Ναι. Ψήφι, το βάλαμε χθες. Οι ψήφοι το αυξήθηκαν 70% επειδή έκλεισε την ΕΡΤ. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν κρατικό δίο του και. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό το εξάμβλωμα που δημιούργησε τον ΕΡΤ δεν θα μείνει και στην ιστορία να φτάσει. Άντε πάλι η ταμπέλα θα αλλάζει ξανά. Νομίζω θα ανοίξει στην επέτειο του κλεισίματος, Ιούνιο. Το σχεδιάζουν για τον Ιούνιο να ξανανοίξει η ΕΡΤ. Τον στην επέτειο 13 Ιουνίου νομίζω ήταν. Αχ. Μπας περιπτώσει κάπου εκεί θα γίνει μια τελετή. Εκεί να δει. Θα δω τη βούλτεψη στα κάγκελα. Βοήθεια! Βοήθεια! Κανείς δεν θα πάει. Από κάτω. Κανείς δεν θα πάει. Ωραίο δίδυμο αυτό. Ωραίο δίδυμο. Μισελ και βούλτεψη στα κάγκελα. Όχι ότι δεν είναι. Σε αυτά τα κάγκελα. Όχι ότι δεν είναι στα κάγκελα, αλλά να τις δούμε και στην ΕΡΤ. Ήθελα να πω τόση ώρα. Α, τι ήθελες ότι να πεις. Στη Βουλή έγινε ωραία συζήτηση για την ΕΡΤ. Με αφορμή την ΕΡΤ μίλησαν εκεί βουλευτές και μίλησε βεβαίως και ο Ζουράρης. Δεν είναι δυνατόν η ιδιωτεία των ιδιωτικών αυτών εσχρωμηγών καναλιών την ημέρα που παραδείγματος χάρη το γένος μνημονεύει το κιλελέρ, δηλαδή την ιδρυτική απελευθέρωση της αγροτιάς μας, δεν είναι δυνατόν να περιφέρονται σισοπηγίδες αρενοθύλης οι οποίοι κορδακίζουν και περί το στρατοπηγικό τους υποσύστημα σαν να μην συμβαίνει τίποτα γύρω από το στρατοπηγικό τους σύστημα. Δεν είναι δυνατόν την ημέρα των εργατών, των νεκρών εργατών του Μαΐου του 36 στη Θεσσαλονίκη η ΕΡΤ3 να έχει ένα μνημόσυνο με τις εικόνες εκείνες τις τραγικές και τα ιδιωτικά κανάλια εκείνη τη στιγμή μέρα Μαγιού, μου μίσεψες μέρα Μαγιού σε χάνω, δεν είναι δυνατόν να ασχολούνται με τον Χαβά και τα λοιπά. Κατάλαβες. Φίλε Ζουράρη, όλα καλά θα πάνε. Μην ανησυχείς Κώστα. Έχεις καταλάβει ότι... Έχεις καταλάβει, πάει αυτή η λέξη μετά το Ζουράρη. Έχεις καταλάβει. Ναι. Πόσοι από το δημόσιο βίο της χώρας είναι για ντιβάνι. Α, ναι, ναι. Έχεις καταλάβει έτσι, τι παίζεται. Αυτή η μαλακή τύχη άσπρη. Να, θα είναι υπάρχει, βολική. Έχει προχωρήσει και η επιστήμη λίγο. Εδώ ακούμε τον Ζουράρη να λέει κάτι για τα ιδιωτικά κανάλια με αφορμή τη συζήτηση για τη δημόσια τηλεόραση. Έχει και δεύτερο μέρος. Γι' αυτό ήταν η συζήτηση. Για την ΕΡΤ. Αλλά εδώ λέγεται ιδιωτικά. Ότι θέλει στις επαιτίους τα ιδιωτικά κανάλια να έχουν αφιερώματα, αν το μεταφράζουμε σε. Στο στεατοπηγικό του σύστημα, αυτό κατάλαβα. Επειδή έχουν το στεατοπηγικό, θα πρέπει να έχουν για το Κιλελέρι, για την Πρωτομαγιά, Μέρα Μαγιού και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Κατέληξε και σε συμπεράσματα και σε προτάσεις ο σύντροφος. Συμπέρασμα. Τετράβιο υποχρεώσεων με συμπαραγωγές, παραδείγματος χάρη, οι οποίες θα πρέπει να κάνουν μεταξύ τους, ώστε μεγάλες στιγμές του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής κοινωνίας, να συμπεριλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμά τους και να μην περιορίζονται στα, πώς το λένε αυτά, τα μεσημεριάδικα, τα πρωινάδικα και τα άλλα κολάδικα. Επομένως, είναι αναμφισβήτητο ότι δεν είμαστε σκορποχώροι. Η ιδιωτική τηλεόραση θα μπει σε τα καβδιανά δίκρανα ενός τετραδίου υποχρεώσεων απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Ναι, ούτως είναι. Δηλαδή, να αναθέσεις σε αυτή την ιδιωτική τηλεόραση, στα 5-6 μεγάλα κανάλια ιδιωτικά, να κάνουν αφιερώματα για την Πρωτομαγιά, για το Κιλελέρ, για την 28η ή το Πολυτεχνείο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Φαντάζεις όλους αυτούς με την κουλτούρα που διαθέτουν, με το υπόβαθρο που έχουν, τις γνώσεις που έχουν να κάνουν τέτοια αφιερώματα. Και με τις θέσεις τους. Ναι, καλύτερα και... να κάνουν αυτό που έλεγε πριν πασαρέλες παρά να αρχίσουν να κάνουν τέτοια αφιερώματα. Αλλά είναι ωραία εδώ η πρόταση του βουλευτού προς τα ιδιωτικά κανάλια. Τι πρέπει να κάνουν. Είναι ωραίο αυτό να το ορίσουν και με νόμο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Υποχρεούστε όπως ετοιμάσετε 5. Ντοκιμαντέρ. Για το Πολυτεχνείο, ξέρω. Για το Πολυτεχνείο μπορεί να το έχουν επειδή είναι και λίγο πιο πρόσφατο, αλλά για το Κιλελέρ. Θα νομίζουν ότι είναι κάπου έξω. Θα στείλουν ανταποκριτές, links στο εξωτερικό, να βρουν το Κιλελέρ. Πού το Κιλελέρ, δεν ξέρουν πού είναι. Η Ανδριανού να γράφει κείμενα, να γίνει κάπως μια σαπουνόπερα. Αυτές οι μουσικές που βάζουν τα κανάλια πανικού, η φωνή των δημοσιογράφων όταν σπικάρουν τέτοια, όταν σπικάρουν τέτοια, διάλογοι. Αγωνιστή του Κιλελέρ με αγρότη και το γεωκτήμονα. Ωραίο θα είναι τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Να πούμε, τόσα έχουμε δει. Καλά, από Big Brother, Pharma, Survivor και αυτά μπορεί να είναι καλύτερο αυτό. Ναι, μπορεί. Να το δεν δούμε. Το αν συγκριθεί με αυτά, να κατευθείαν πήγε εκεί η σύγκριση. Εδώ είμαστε πάντως. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Ναι, και από Ιαπωνία. Μα στέλνουν και από Ιαπωνία, να ξέρει. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Άμα πει μία-δύο χώρες του εξωτερικού, θα σου στείλουν αλίκο. Να ξέρει. Θα μα τρολάρουν. Από τρολάρισμα ή όχι. Όχι, το θυμούνται όλοι και αρχίζουν και στέλνουν. Η Ιαπωνία είναι 7.30 τώρα απόγευμα, να ξέρει. Θα μα ακούσει στην επανάληψη, λέει. Πάει για ύπνο, λέει. 7.30 θα πάει για ύπνο κι αυτό. Τέλο πάντων. Πάει για ύπνο, θα μα ακούσει. Τι ρυθμού. Για βράδυ, μάλλον. Είχε καλό καιρό στην Ιαπωνία, να ξέρει. Καμιά αγωνία. Ταξιδέψει. Να πάρετε ρούχα καλοκαιριού. Το κουκουέ δεν ήταν μοιρασμένο, θυμίζει και Αποστόλη, λέει μία. Ήταν 35 ναι, 35 όχι. Αλλά υπήρχε και ένα 30% για το οποίο ο Γεράκης είπε ότι δεν απάντησε. Φυσικά αυτό το ποσοστό είναι όλοι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για το εντός ή εκτός ευρώ, γιατί ξέρουν ότι είναι τέτοια σκατά. Αυτό όμως αν απάντησε δεν ταιριάζει στα κουτάκια των δημοσκοπήσεων. Εντάξει. Λοιπόν. Και ένα άλλο λέει, χωρίς να καταλαβαίνω το λόγο, τι κατίνεις είστε εσείς. Ναι, αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε κι εγώ, όντως. Ούτε κι εγώ. Και δεν είμαστε και ίδιες αν είναι. Υπάρχει διαφορά κατίνας. Δεν συγκρίνουμε εγώ με σένα. Εννοείται με σένα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Κατά την δική μου ανάγνωση, είναι μια δημοσκόπηση η οποία έχει μηνύματα πολύ σαφή. Νομίζω ο πρώτος αποδέκτης είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Το σαφές μήνυμα των πολιτών είναι πάρ' το πάνω σου. Το λέω πολύ απλά, έτσι όπως τουλάχιστον το διαβάζω. Σε εμπιστευόμαστε. Εξακολουθούμε να σου έχουμε εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια πτώση, διαπιστώνεται από τα συγκριτικά στοιχεία για την αποδοχή της κυβέρνησης, αλλά οι πολίτες στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Οι πολίτες λένε εδώ, κατά την αναγνωσή μου πάντα, ότι δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισαν Τσίπρα, πάνω απ' όλα. Το λέει τόσο καθαρά, το νιώθει κιόλας, το βιώνει, δεν το λέει απλά. Είναι και αυτά συμπεράσματα από την δημοσκόπηση. Ψηφίσαμε Τσίπρα και τον εμπιστευόμαστε. Με τη κλειστά τα μάτια του έχουμε δώσει εξοδότηση. Μην μας ρωτήσεις εμάς, δεν θέλουμε κάλπες τώρα και όλα αυτά, δεν είναι μίζερα. Χειρίζεις το και σου έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτό βλέπεις γύρω σου να γίνεται. Επειδή σου το έχασα, καταλληλότερο πρωθυπουργό είχε. Δεν το είδα. Ερώτημα. Με αυτά που ακούω, μάλλον. Μάλλον είναι ο Τσίπρας, αλλά καλά, αν πάντα είχε και με τι ποσοστό. Ο εν ενεργεία είναι. 100. Είναι. Είχε, ας πούμε, ο τέτοιο φαντάσου. Η δημοφιλία του Σαμαρά. Παπαδήμος είχε 75% φαντάσου. Ναι, ναι. Μπράβο. Πόσο θα έχει ο Τσίπρας. Ω, 125. Δεν θα έχει 120. Ο Σαμαράς σε δημοφιλία ήταν κάτω και από τον Κουτσούμπα. Ναι. Θέλω να πω ότι. Ως πρωθυπουργός ή τώρα. Όχι, τώρα. Mm. Έχει πέσει που ήταν πριν ένα χρόνο, 6 μήνες, ήταν καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Εντάξει, περνάνε. Και είναι έκτος ή έβδομος ηγέτης, σύμφωνα πάντα με αυτά που είδαμε χθες. Και ο έρωτας δεν κρατάει για πάντα. Τρίτος είναι ο Σταύρος ή δεύτερος. Ναι. Τσίπρα, Σταύρος, δεν θυμάμαι τώρα. Θα μπορούσε και πρώτος. Δηλαδή, αν πιέζαν λίγο ακόμα οι Ευρωπαίοι, θα μπορούσε και πρώτος. Εντάξει. Έχει νέος και ο Σταύρος. Νέος, ναι, έχει χρόνο ακόμα. Μέχρι το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να πιέσουν λίγο παραπάνω, που είναι πιο κατάλληλος από τον Καμένο. Τέτοια στοιχεία που έχει αυτή η δημοσκόπηση, ό,τι και να ακούσεις, δεν πέφτει από τα σύννεφα. Είναι πολύ λογικό να ακούσεις διάφορα. Νομίζω ξυλώσαν και την Παναρίτη. Αυτό ήταν κάτι στενάχωρο, ναι. Γιατί βγάλανε το Γιάννη. Δάκρυσε ο Γιώργος. Βγάλανε το Γιάννη από εκεί, βάλανε τον Τζακαλώτο, ο οποίος ράβει κοστούμι, έμαθα με. Κόκκινη. Με κόκκινες ρίγες. Κόκκινες ρίγες στο κορδέλε. Στο πέτο. Κάτι άλλο. Και... Βάλε ένα άλλο χρώμα. Όχι, όχι, κόκκινες ρίγες. Εδώ, ναι. Αυτή είναι η μόδα. Πρέπει να συνεχίσει το προκάτω. Έχει κόκκινες γραμμές η κυβέρνηση. Πρέπει να το δείξω με κάποιο τρόπο. Αν δεν το δείξω στο πέτο, πού θα το δείξω. Και βγάλαν και την Παναρίτη που ήταν στους άμεσους συνεργάτες του Βαρουφάκη. Τη βγάλανε εκεί από την συζήτηση. Τι και τώρα κάνω. Η Ελλάδα είναι χωρίς Παναρίτη. Ο Ντάισελμπλουμ και αυτήν την έδιωξε. Δεν ξέρω αν την έδιωξε ο Ντάισελμπλουμ, είναι μια απώλεια όμως για την διαπραγματευτική ομάδα. Ναι, είναι, είναι. Δεν ξέρω πώς θα πάμε έτσι. Κι εγώ, ναι. Φοβάμαι πως δεν θα πάει καλά η διαπραγμάτευση. Και από Νέα Ζηλανδία μας ακούνε, να ξέρεις. Ναι, τα ξέρω, ξέρω. Από το Όκλαντ. Να στείλουν από όλο τον πλανήτη. Ναι. Από Σικάγο, όχι το παγωτό. Αστείο. Αστείο, υπεθύμησε ένα Σικάγο. Ένα banana split. Όχι. Τίποτα απ' όλα. Αύριο έχει συγκεντρώσει, να ξέρετε. Τι είναι αύριο. Πρωτομαγιά. Έλα, καημένε κάθε χρόνο πρωτομαγιά. Γιατί. Τι θα γιορτάσουμε. Για τα δικαιώματα των εργατών. Τι θα γιορτάσουμε. Βλέπω εδώ ότι στο μπαρ ημεροδρόμο. Τι έχει πάει. Ειδική ημέρα. Αύριο λέει θα έχει. Κοκτέιλ ειδικό. Πρωτομαγιού. Θα έχει. Θα χορέψει ο Μπογιόπουλος πάνω στην μπάρα. Τι κουμπαλίπε. Επειδή είναι πρωτομαγιά, θα κάνει. Κουμπαλίπε στο χέρι. Νομίζω, ναι. Πώς χορεύουν, έτσι δεν κάνουν. Πώς χορεύει ο Μπογιόπουλος. Πώς χορεύει ο Μπογιόπουλος, όπως το ξέρουμε. Θα έχουν πρωτομαγιάτικο πρόγραμμα αύριο το βράδυ. Τραγούδια σχετικά και καλά. Αυτή δεν χρειάζεται να είναι πρωτομαγιά, γιατί θα είναι αντάρτικο, το ρίχνουν εκεί κατά τις 12. Να γουστάρουν. Σου πω και νωρίτερα, μια χαρά είναι. Είναι πάνω που έχει τελειώσει. Ξέρουν τι κάνουν τώρα αυτά τα εμπορικά των κλαμπ. Είναι πάνω που έχουν τελειώσει τα δυο κοκτέιλ που έχει πιει. Για να παραγγείλει κι άλλο. Ξέρω εγώ να. Με το που πρέπει εκεί να γίνει μεγάλη κατανάλωση. Στο απέναντι βάζουν Παντελίδη στην αντίστοιχη στιγμή. Στο Σουβλατζίδικο. Όχι, ρε παιδί μου, κάπου εκεί σε ένα μαγαζί αντίστοιχο. Βάζουν εδώ έχει Δημητριάδη. Ναι, όποιον πιάσει. Ναι, και τα δύο πιάνουν, να ξέρεις. Και τα δύο πιάνουν. Αυτό με τη style λέει, πρέπει να το γυρίσουμε και σε βίντεο. Εδώ έκανε επιτυχία η Τζούλια, λέει. Το βουκολικό θα γίνει και viral, που λέμε και στο χωριό μου. Ναι. Θα ήθελα, θα το προτείνω. Αύριο έχει συγκεντρώσει, ήθελα να πω. Το πρωί κάνει και η ΓΕΣΕ στην Πλαθμόνος και το πάμε στο Σύνταγμα. Διαλέγετε, παίρνετε. Θα έχει και καλό καιρό. Πιάνεται και το Μάι με Λουλουδάκια και Στεφάνια, όλα μαζί. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Και ξέρεις τι, όταν ξεσηκώθηκαν στο Σικάγο το 1886, ξεσηκώθηκαν για 8ωρο. Παλιά. 8ωρο, ναι. Παλιά. Το κατέκτησαν όμως. Σε κάποια φάση η ανθρωπότητα το είχε το 8ωρο για πολλούς λόγους. Το είχε το 8ωρο. 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ύπνου. Ωραία, χορταστικό. Και 8 ώρες ψυχαγωγία, ελευθερία, να πας να κάνεις χόμπι. Ναι. Ωραία ήταν αυτά. Και τώρα παροχημένα όμως. Παροχημένο. Τώρα έρχεται ο έξυπνος τρόπος ρύθμισης εργασίας. Και δεν υπάρχει καν το 8ωρο. Οπότε αύριο θα τιμήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν, κατάφεραν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Τώρα υπάρχουν όλα όμως. Υπάρχει και το 12ωρο με τη μέση 8ωρο. Και το 12 λεπτό. Υπάρχει και το 12 λεπτό αυτό, ναι, ναι. Με τη μέση. Έχει λεπτού. Τίποτα. Ναι. Θα πληρώνει σε λίγο. Θα πληρώνει. Πλήρωσε για να δουλέψει μισή ώρα, ενώ, να δω πώς είναι. Το 8ωρο είναι πολύ συγκεκριμένο. Σε λίγο θα πηγαίνουν τα σχολεία επισκέψει σε μουσεία εργασίας να βλέπουν πώς είναι. Πώς είναι όταν δουλεύανε. Εργάτης, ναι, εργάτης. Συλλεκτικό. Συλλεκτικό. Συλλεκτικό κομμάτι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με του Αδόλφου τα εγγόνια. Σαν σήμερα είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε. Το Reichstag μπήχτηκε εκεί η σημαία. Το έχουν κάνει υπεραστικοί και έτσι φτάνουμε προς το τέλος. Γεια σας. Δεν θυμούνται του παππού του στον Ταλκά του 45 Απρίλης και ο Αδόλφος με λιγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό το σφύρι έχω στο κεφαλί το δρέπανι στο λαιμό. Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους σβήσω το καημό και μπελάδες θα έχουν πάλι με το Γεωργιάνο κι όλο έσκουζε ο Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές μες στο Βερολίνο μπαίνουν